وطن غم نداس میزوان خوری لکا غلی غلی زخم چی چم جی خوری وایا وایا غیرتی پختون ولی مستقبل دی تاریخون دمازی خوری پجا مرات دامن کی راغ لئی خدای داسی اجدہ دچی سڑی خوری پخل یو سرات وائی پزڑ بلس پدو کدو کام دا دوخ بچی خوری داسی ڈیر ڈیر زورا ورمز غلا ولی پدیلار ڈیر بغر بخوری آزری بوتان بسنگ نرا غرزی چید رزنا وخف وخف ابراہیمی خوری بغیرتا خلشان وشتل کی گی باندی داغون غیرت خوری اے مشفقان ٹھول کاغ دس ملارے گزارو نبا مدام پخپل تندی خوری اے مشفقان ٹھول کاغ دس ملارے گزارو نبا مدام